Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, haftalar ilerledikçe hayat kitabımız Kur'an'ın içeriğini daha net anlamaya başladığımızı, kafamızda yıllarca cevaplarını bulamadığımız soruların yok olduğunu görmekteyiz. Rabbimiz son elçisi Muhammed Aleyhisselam'a tüm dünya insanlarına duyurması için vahyettiği Kur'an'ın öncelikle içinde yaşadığı toplum tarafından anlaşılabilmesi için elçinin ana diliyle de indirmiştir. Ancak bu hayat kitabının sadece Arap toplumuna değil tüm insanlara duyurulabilmesi de Arapça dilinde uzman olanların çalışmaları ile mümkün olmaktadır. İşte konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi yıllarca çalışarak Arapça dili konusunda uzman olmuş ve 11 ciltten oluşan Tebyinül Kur'an isimli eserini istifademize sunmuştur. Kendine teşekkür eder, hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz efendim. Selam ve saygılarımızı size ve değerli izleyicime iletiyorum. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Sayın Yılmaz, bu hafta konumuza başlamadan önce izleyenlerimizden Süleyman Yenigün'ün bir sorusunu yönetmek istiyorum izninizle. Evet, buyurun. İzleyicimiz diyor ki, Kur'an'da düşünme organı olarak kalbin zikredilmesi ne anlama geliyor? İkinci şık olarak da, Kur'an'a göre beyinle kalbin farkı nedir diye bir sorusu var. Bu evet. Konuda nasıl düşünüyorsunuz efendim? Evet, çok teşekkür ederim. Başta izleyicimize bu konunun arkasına düşmüş. Bunun netleşmesini istiyor kafasında. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da A'dan Z'ye kadar inanç merkezi, düşünce merkezi olarak kalp sözlüğü geçer. Ve tamamen düşünce merkezi olarak kalp ele alınır. Şimdi bunu yeni anlayışta bazıları derler ki hakikaten düşünce merkezi kalptir derler ki bu doğru değil. Bu yeni bir arayış şeyi olarak ortaya atıldı. Bir de normal olarak bakıldığı zaman kalbin beyine bağlı olmaması çalışma olarak bu işin arkasında bazı şeylerin de var olabileceğinin arayışına yöneltildi. Ama bu da çok önemli bir şey değil. Bu da bilim adamlarının, biyologların bir işi. Fakat Kur'an'daki genel şeye baktığımız zaman düşünce merkezi olarak beyin değil de beynin adı geçmez, kalp der. İşte Kur'an'ı senin kalbine indirdikler. Onların kalbi yok mu düşünecekleri gibi ayetlerde. Yani onlarca ayet var biliyorsunuz. Hepsinde evet. Düşünce merkezi kalp olarak ifade edilir. Şimdi bunun ana nedeni şu. Biz şunu bileceğiz. Kur'an Allahça değildir. Kur'an dil olarak Arapçadır. Allah Kur'an'da Arapların dilini kullanmıştır. Arapların doğrusunu da kullanmıştır dilde, eğrisini de kullanmıştır. şu vardır dünyada, terimlerde tartışma yapılmaz. Bak, bunu bir genel olarak, bu dünyada kabul edilen bir olaydır. Terimlerin tartışması yapılmaz. İlkten bir sözcük konulurken yanlış olarak konulmuş olabilir. Bu kullanım yaygınlaşır. Gelişir, değişir, zaman geçer ama sonradan da onun yanlış olduğu ortaya çıkar. Ama bu düzeltilmez. Yine de bu aynen şeyde ilk konulduğu gibi devam eder gider. Evet. Öyle oluyor. Bütün bu bütün dillerde yani terim dedim ya bunu terim olarak ele aldığımız zaman bilimin her dalında bu geçerli olan bir olaydır. Şimdi mesela Batı'da ele alalım ki tıpla ilgili mesela tenya sözcüğü. Tenya, evet. Tek varlık olarak şey yapılır. Şu anda bağırsaklardaki o tenya denilen şeyin yüzlerce, binlerce parçadan oluştuğu öğrenilmiş olmasına rağmen bu tıp dilinde hiç değişmez. Hala öyle deniyor. Evet. Evet. Şimdi yine tıpta histeri sözcüğü vardır. Rahim anlamındaki histeri sözcüğü. Mesela bu sözcük de psikiyatride bir rahatsızlığın adıdır. İlk tıpçılar bunun rahimden kaynaklandığını zannederek bu ismi verdiklerinden dolayı bu ismi kullanmışlardır. Ama daha sonradan da onların tamamen zihinsel fonksiyonlarla ilgili bir rahatsızlık olduğu bilinmiş, tespit edilmiş olmasına rağmen bu değiştirilmez. Aynen kullanılıyor. Bu aynen kullanılır gider. Mesela şimdi bunu yine Arapçada bir başka noktaya geçeceğim. Mecnun sözcüğü. Mecnun. Mecnun sözcüğünün aslı içerisine cin diye görünmez bir varlığın girmişliği ifade eder. İçerisine cin girmiş adam demektir. Eskiden delirmiş insanlara böyle söylenirdi. Sonradan böyle bir şeyin olmadığı bilimsel olarak da tespit edilmiş olmasına rağmen Mecnun sözcüğü hiç değiştirilmemiştir. Yine devam edilir, evet. Gider. Yine bir ifade Türkçe'ye geleyim. Türkçeden de bir örnek vereyim. Mesela Doğu Batı sözcükleri. Mesela Doğu sözcüğü, Batı sözcüğü güneşin doğmasına, batmasına bağlanır. Evet. Eskiden bu sözcükler konulduğu zaman güneşin bir yere bir yerden doğduğu, bir yere de battığı zannedilirdi. Onun için hani doğu, güneşin doğduğu yer, evet. Batı, güneşin battığı yer olarak kullanılır. Ama sonradan öğrenildi ki güneş doğmuyor da batmıyor da. Batmıyor da. Ama insanların arasında yine bu sözcük yerleşmiş olarak kullanılıyor. Yine doğu, doğu olarak kullanılıyor, batı, batı olarak kullanılıyor. Hiç kimse de rahatsız duymuyor. Evet, çok güzel. Yine Kur'an'da bir başka sözcük var Rahman suresinde. Ebgariyin Hısan diye böyle orada müminlere verilen nimetlerden bahsedilirken Ebgariyi bölgesinin veyahut da ülkesinin, Ebgar ülkesinin halıları. Şimdi aslında böyle bir ülke yok. Bu bir hayal ülkesidir. Hayal ülkesi. Bir hayal ülkesidir. Hani biz deriz ya Kaf Dağı olmayan bir dağ. Onun yani gibi. Böyle umutları büyük şeyler hep oraya bağlanır. İşte bunlar olmayacak şey falan anlamında. Kaf Dağı deriz ya. Kaf Dağı diye bir dağ yok. Evet. Bunu Kaf Dağı'na derler bir dağ. Şimdi bu Kaf Dağı sözcüğü de aslında doğada herhangi coğrafyada Kaf Dağı diye bir dağ yok. Öyle ama dağ bu yok. Kullanılır. Böyle bir dağın olmadığı masal ülkesinin dağı bu. Değil mi? Masaldaki evet. Dağın gerçek olmadığını herkes öğrendi ama şu hala. Anda bu hala kullanılır. Evet. İşte Afgari'nin Hısan'da da Afgari sözcüğü de masal ülkesinin böyle o günkü coğrafyada ulaşımın olmadığı ta uzaklarda Ebgar diye bir ülke var. Orada çok güzel halılar yapılırmış. İpek halılar, şöyle halılar, böyle halılar. İşte onu överken bu sözcük yine aynen kullanılır. Kur'an'da var bu. Kur'an'da da bizzat geçmiş yani. Evet. Evet. Kalp sözcüğü de aynen bu şekilde. İlk Araplar beyin yerine yani insanın düşünce merkezi olarak kalp sözcüğünü kullandılar. Bu da Arap şeyinde genelinde yaygınlaştı, oturdu bu sözcük. Ondan sonra da sonradan düşünce merkezinin kalp değil de beyin olduğu öğrenilmiş olmasına rağmen bu literatürde değişmedi. Şimdi onun için biz Kur'an'ın mesajında öğreneceğimiz, dikkat edeceğimiz şey şudur. Kur'an'daki geçen kalp sözcükleri tamamen düşünce merkezi demektir. Evet. Düşünce merkezi de bugün için bilimsel olarak beyindir. Evet. Yani biz bunu oradaki kalp sözcüklerini tercüme ederken, daha doğrusu tercümeden meal seviyesine ulaştırırken onların beyni yok mudur, hani kalpleri yok mudur denilen ifadeleri beyinleri yok mudur diye gerekir. Çevirdiğimiz zaman evet. Çok güzel olur. Hiçbir sakıncası da olmaz. Evet. Evet. Şimdi kalp sözcüğünün özü, yani sözcük anlamı, bir de onu burada dememiz yararlı olacak bunun. Kalp sözcüğü herhangi bir şeyin bir yönüyle değişime uğraması demektir. Değişime uğraması. Evet. Bir şeyin bir onu ona kalbetti derler. Onu ona dönüştürdü, değiştirdi. O anlama geliyor. Derler. Doğru. Öyle olur. Evet, evet. Hatta Türkçe'de kullanılan çok yaygın bir sözcük vardır. Mesela inkılap. İnkılap, evet. İnkılap diye yanlış söylenir de. Son B olacak. Ha, inkılap. İnkılap evet. Dediği zaman bu da bir tarafından yapılan değişimin kabul edilmesi anlamında. Bu da kalpten gelir bu değişiklik. Misal şimdi güzel, ilk evet. İnsanlar, ilk Araplar diyeyim yani kalp sözcüğünü ortaya atan adamlar, insandaki değişimi, inanç olarak değişimi veyahut da vücuttaki değişimin merkezini dediğim gibi kalp zannettiklerinden dolayı bu ismi vermişler. Ama bu yanlış yani olmasına rağmen bu yanlış. Evet. Devam eder gider, değiştirilmez. Değiştirilmesine de gerek yoktur. Dediğim gibi her dilde bu tip şeyler vardır. Bunun özü terimler tartışılmaz. Terimler tartışma gerek yok yani. Bunun gereği yok. İşin özü bu. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta Sayın Yılmaz'dan Peygamberimize ilk gelen Alak suresi hakkında açıklamalarda bulunmasını istirham edeceğiz. Kur'an ilk gelen sureleri evet. Bu sureler oluyor efendim. Öyle başlasak sorumuzu nasıl olur? Şimdi çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz de artık bilsinler, bir ilk mesajı verelim. Bilindiği gibi ilk programa başladığımız zaman 3-5 programla bir arka plan bilgileri verelim. Ondan sonra Kur'an'ı noktalarla belirli inişe göre, nüzula göre bir sistematik olarak bir programlar yapalım istediydik. Biz 3-4 program bahsetmiştik evet. Ama nasip oldu. Herhalde evet. Bu 33. programımız. Evet. Bu programa kadar geldik. Çok şükür. Evet. Onun için şimdi yine Rabbimizin metoduyla bize ilk geldiği andan itibaren bize neler öğretiyor, neleri öğüt veriyor, neler üzerinde durmamızı istiyor. Onları şimdi Rabbimizin Resulullah dönemindeki indirdiği, bildirdiği sıraya göre kavramsal olarak evet. Yürüyeceğiz inşallah. Ama biz daha önce dediğim gibi daha önceki programlarda hep arka plan. Şimdi Allah diyoruz, Allah neydi, peygamber neydi? Diyeceğiz. Peygamber ne demekti? Melek diyoruz ama diyeceğiz ama melek ne demekti? Gibi. O terimler bu çok önemli. Bu şeylerin dinde arka planda ki olan şeyleri açıkladık. Ve şimdi onların tamam olduğu kanaatindeyiz. Şimdi de öze ve öze girelim ve şunu da şöyle hareket edeceğiz. Değerli izleyicimiz bilsinler. Mesela Allah dendiği zaman Allah ne anlama geldiğini bilindiğini kabul ederek, tabii. Peygamberin dindeki yerinin bilindiğini kabul ederek, melek ne demek olduğunun bilindiğini kabul ederek şimdi buna devam edeceğiz. Evet. Şimdi o ölçü, yani bunları dikkate alarak evet. Şimdi programa yürüyeceğiz. İnşallah Cenab-ı Hak nasip eder de Cenab-ı Hakk'ın ilkelerini uzun uzun anlatmak, takdim etmek. İnşallah. Nasip olur bizlere yani. İnşallah efendim. Evet. Şimdi burada biliyorsunuz ilk şeyde detaylı açıkladıydık kısa bir şeyle. Toplumlarda zulüm, fesat, kargaşa, kaos, kan dökümü olduğu zaman Cenab-ı Hak insanlara elçi gönderir. Evet, ilk programdaki söylenen evet, şeyler bu, çok. Bu toplum müdahalesi. Uyudu. Şimdi oraya döndük şimdi. Evet. İlk program öyleydi. Allah elçi gönderir. O toplumu aydınlatacak, onları kaostan kurtaracak, onları da arasında mutluluğu, refahı sağlayacak öğretmenlerini yollar. Bu ikra konusunu biz şimdiye kadarki şeylerde hep oku diye anlıyoruz efendim. İkranın acaba daha özel bir anlamı var mıdır? Şimdi efendim, ikra sözcüğü, tabii ilk ayet, ikra evet. Bismillahirrahmanirrahim, halak. Evet. Bu bölüm, yani Alak suresinin ilk 5 ayeti, Mekke'de yaşayan Abdullah oğlu Muhammed adındaki bir zatın peygamberlik görevine atanmasıdır. Atanma. Evet, ilk atama emridir evet. Bu. Yani modern tabirle öyle şey yapalım. Memurun. Evet, bu işte Abdullah oğlu Muhammed Mekke'deki bu şahsın peygamber olarak atanması, atanıp Resulullah olmasıdır. Şimdi bu çok önemli. Şimdi bizi bazı arkadaşlar maillerde şurada burada sen diyorlar Resulullah'a nasıl olur da Abdullah oğlu Muhammed dersin. İsmi o. Evet ismi o. Tamam. Bir de şu var. Dikkatten kaçan biz konuyu iyi anlatabilmemiz için bunu böyle demek zorundayız. İkranın ehemmiyetini. Şimdi hayır, konunun ehemmiyetine, mantığa göre, mantığa. Mantığa. Mesela şimdi ben acizane size sorsam. Evet. 1953 yılında İstanbul'u kim fethetti? Fatih Sultan deriz. Hayır, Fatih Sultan 1900... fethetmedi. Evet, 1953'te. Ben 1403 olarak. Ha, 1400, hayır, 1453'te. 1453'te ha. İstanbul'u kim fethetti? Fatih Sultan Mehmet diyoruz hep de. Devrimci hayır bu yanlıştır. Mehmet işte. O iki, şey ha, olarak. İkinci Mehmet. Onu fethetti, öyle dememiz lazım. Fethettikten sonra Fatih oldu. Sultan Mehmet oldu. Biz tabii onu doğru ya. Tamam mı? Fatih ismini onu sonra aldı. Fethetten sonra Fatih oldu. Tamam. Şimdi biz de evet. Resulullah'ın vahye muhatap oluşundan, elçiliğe atanışından evveli Abdullah doğru. Oğlu Muhammed diyeceğiz. Yani, doğru şimdi oldu. Resulullah anadan doğma peygamber değil kardeşim. Değil, 40 tabii. Yaşında kadar Abdullah oğlu Muhammed olarak geldi. Ve Cenab-ı Hak o gün için insanların içerisinden Abdullah'ın oğlu Muhammed'i elçi olarak seçti. Ondan sonra da Abdullah'ın oğlu Muhammed Resulullah oldu. Evet. Bu işte kafalarda hep yanlış kaldığı için. Ha. Şimdi önce evet. Bunlar hep güzel anlayacağız ki bu netleşecek. Doğru. Şimdi burada önemli olan nokta şu. İkra bismi rabbikellezi halak. Seni yaratan Rabbinin adına oku diyelim. Farz et. Farz edelim. Aslında sözün anlamı, burada biraz teknik şeylere gireceğim. İlk türemesi de bayanların rahminde kanın birikip o kanın atılması. Ve hatta hukukta veyahut da hala Kur'an'da Arap dilinde kadınların hayız dönemi arasındaki sürelere, hayız süresine veyahut ara süre guru denir. Bu sözcükten gelme. Kök olarak. Evet. Yine bu sözcükten gelme. Yani yine develerin karnındaki hamileyken yavrularını sağa sola taşımaları yine buradan gelir. Yine dilimize de gelmiş gariye sözcüğü vardır. Gariye biliyorsunuz köy demek. Köy, gariye, memleket. Bunun da ana hattı. Yağan yağmur sularının, sağdaki soldaki suların ufak ufak yerlerle, belirli ufak derelerde birikmesi veyahut da gariye dediğimiz zaman da oradaki ufak tefek aile birliklerinin toplu olarak bir araya gelmesi gibi anlamlarında buradan gelir. Buna kıraat diyoruz biz Türkçe'de. Toplanıyor. Yani şimdi bunu şöyle, harfler, kelimeler bir araya getirip sonradan da telaffuz edilerek dağıtıldığı zaman, yazıldığı zamanki toplama, dağıtma. Topla, dağıt. Topla, dağıt. Esas sözcüğün anlamı toplayıp bir araya getirilip sonradan da dağıtılmasıdır. Ve şimdi bunu hatırlayacak olursanız vefat anını Kıyamet Suresi'nde anlatırken cem'ahu ve Kur'anehu falan ifadelerini orada Kur'anehu ifadelerini Kur'an olarak değil de Onun birik toplanıp dağıtılması bize ait olarak o şekilde anlamak anlatmıştık. Lazım. Evet. Öyle de çevirdik. Çünkü anlamı oydu. Bu anlamlardan sözcük burada. Burada peygamberimize verilen emir, evet, biz bunu topla dağıt değil de artık bu bir eğitim süreci, bir eğitim tarzı olduğuna göre bunun anlamı ne olacak? Öğreneceksin, öğreteceksin. Öğren, öğret. Öğren ilk önce, sonra öğret. Ha, evet, öğren, öğret. Çünkü sözcükte hem toplama hem de dağıtma anlamı var. Evet. Öyleyse toplayacaksın, öğreneceksin. Ve dağıtacaksın. Ondan sonra da öğreteceksin. Öğreteceksin. Şimdi bu emir geldiği zaman peygamber ne öğreneceğini, ne öğreteceğini henüz bilmiyordu. Tabii, bilemez. Bilmiyordu. Onun için bundan sonraki ayetlerde göreve verilirken ona Ala suresinde ileride göreceğiz. Senukru uke fela tensa ayeti gelecek. Sana biz biriktireceğiz, biz dağıttıracağız. Sen de onu terk etmeyeceksin. Emirleri geldi. Evet. Yani peygamberin öğreneceği, öğreteceği noktaların hepsi Allah tarafından kendisine gelecek. O da burada bizim üzerinde duracağımız nokta, bu ayetlerden, bu grupta İslam dininin Allah'ın eğitime ve öğretime verdiği önem. Evet, çok güzel. O ortaya çıkıyor. İslam dininin verdiği önem. Evet, İslam dininin eğitime ve öğretime verdiği önem. Evet. Bu ortaya çıkar. Bu nereden çıkar? Hani şimdi belirli ayetler var. Herkesin klasik olarak kullandığı şeyler var. Ayetler var. Mesela ileride ayetler gelecek. Yok bilenle bilmeyen bir olur mu? Yok efendim işte bilmeyenler falanlar gibidir falan. Bu öyle değil. Biz o açıdan bakmayacağız. Onu herkes bilir. Tamam. Burada eğitim ve öğretimin Allah adına oluşu. Allah adına. Evet. O Bismillahirrahmanirrahim. Bizim burada Kur'an'ın vurgusu en önemli noktası yapılacak öğrenimlerin, eğitimlerin, öğrenmenin ve öğretmenin Allah adına olmasıdır. Evet. Şimdi Allah adına olması ne demek? Evet. Allah adına olması demek eğitim ve öğretimin tamamen kamu yararına, eğiticilerin, öğreticilerin, belirli çıkarcıların menfaatine olmaması demek. Evet, çok enteresan bir düşünce bu. Evet. Evet. Eğitim ve öğretim topyekün Allah adına olacak. Evet. Şimdi ilim gelişir, bilim gelişir. Mesela şu anda teknoloji kimin menfaatine gelişiyor? Eğitim ve öğretimler ne için yapılıyor? Toplum için. Herkesin kendi çıkarına kardeşim. Toplumu düşünen yok. Şu anda öyle değil mi? Şu anda fizik ileri safhaya gitmiş, atom bombası yapılmış. Atom bombası niye yapıldı? İlim olarak güzel şeyde kullanılsın diye yapıldı. Ama ilim olarak tersine... hayır, belirli adamlar kendilerini güçlü yapıp başkalarını sömürebilmek için yapıldı. Sömürmek o fizik bilgisi Allah adına olsaydı insanlık daha nasıl refah içerisinde olur, daha nasıl kolay hayatını yaşar, o amaç daha yok. Nasıl hayat kolaylaşırdı onun için olurdu. Amacı farklı olduğu için. Ve şu anda... İlimin, bilimin, teknolojinin gelişmesinde hiç toplum yararı yoktur. Hep belirli şirketlerin, belirli kişilerin menfaati vardır. Allah ise bütün eğitimin, bütün öğretimin Allah adına olmasını ister. Şimdi bunu isterken şöyle bir noktaya değineyim. Bakın. Allah adına, bir de Allah'ın indirdiği vahiylere, gönderdiği peygamberlere dikkate alacak olursak, Allah adına yapılmış işleri dikkate alacak olursak şunları görürüz. Peygamberler geldikleri toplumda öğretmenlik yaptılar. Yaptılar mı? Yaptılar. Yaptılar. Hukukçuluk yaptılar mı? Evet. Yaptılar. Peki İsa peygamber de doktorluk yaptı. Evet, doktorluk yaptı. Doktorluk yaptı. Doğru. Şimdi İsa peygamber neyin doktoruydu? Göz hastalıklarının doktoruydu. Evet. Cilt hastalıklarının doktoruydu, evet. Öyle mi? Psikiyatri uzmanıydı, Ayrıca psikiyatri konuda, uzmanıydı, evet. Kur'an'daki ifadelere göre. Bir de neydi? Gıda mühendisiydi. Ha, gıda mühendisi. Bak bir de gıda mühendisliği vardı. Saklanmasın diyor. Evet, evet onların zahire edilmeleri, yani kuru gıda saklayabilmelerini de öğretiyordu. Evet. O topluma onun için gönderilmişti. Bakın öyleyse öğretmenlik, evet. Hukuk, doktorluk, meslek olmaktan kişi yararına çıkar sağlama mesleği olmaktan çıkarılmalıdır. Zamanımızda tam tersi. Tamam mı? Bak hukuk, eğitim öğretim, evet. Ve tıp. Tıp. Tamamen kamu yararına, Allah adına öğretilen iş olmalıdır. Evet. Bunlar peygamberlik mesleğidir, peygamber işidir. Şimdi bu peygamberlik misyonu yürütülüyor. Ha, şimdi öyleyse bunlar bunlar hep Allah adına olmalıdır. Şimdi Allah adına olduğu zaman bir başka şey daha devreye girecek. Bunu Kur'an ayetlerinde ileri göreceğiz. Allah adına olduğu zaman hiç kimsenin kadın erkek ayırma hakkı oluyor mu eğitimde, öğretimde, hukukta? O ortadan kalkar. Kalkması gerekir tabii. Evet. Hepsi Allah'ın kulu. Tabii. Peki zengin fakir şeyi olur mu Allah olmaması katında? Gerekir. Allah adına olduğu zaman zengin katın eğitimde, öğretimde fırsat eşitsizliği falan filan söz konusu olabilir mi? Olmaması gerekir. Olamaz. Evet. Peki insanlar da yine Allah emretmiş. Diyor ki Allah yetim çocukları da sizin kendi çocuğunuz gibi olacak diyor. Tabii. Nisa suresinin ilk 6-7. Ayette ne diyor? Evet, İnsan aynı bir ortam. Düşünsün diyor ya. Kendi çocuğunun ölüp de onların da başkalarının eli kaldığını düşünerek hareket etsin diyor. O da başına gelebilir. O yetim kalan, mağdur olan, köprü altı çocuğu olma mahkumiyetine düşen onun çocuğu olabilir. Böyle hareket etsin. Orada haşyet sözcüğüyle kullanılır. O da böylece yetimiydi, zenginiydi, fakiriydi, eğitimde, öğretimde bu da ortadan kalkacak. Allah adına hukuk olduğu zaman ayrımcılık, kayırmacılık o ortadan kalkacak. Ya. Öyle mi? Ya, çok. Tıp dediğin zaman yine aynı, evet. O şey istismardan ortadan kalkacak. Bunlar peygamber mesleğidir. Evet. Onun için bunların hepsi, yani Allah'ın peygambere verdiği görevlerin hepsi, hı, toplumda icra edilirken Allah adına olmalı. Allah adına'nın bugünkü eşittir tarafı kamu yararı demektir. Evet. İnsan ayırmadan, insan kayırmadan hepsini o açıdan, evet, ele alınması demektir. Bu açılım çok enteresan. Evet. Şimdi burada Kur'an ayetlerini dikkate alarak. Evet. Şimdi biliyorsunuz biz Kur'an'ın güncel mesajını yaptık. Hı. Güncel mesajdan sonra da mecelle adıyla hayat bilgisi. Evet. Kur'an'ın hayata yansıması olarak bir kitap hazırladık. Adı Mecelle. Mecelle, evet. Mecelle hikmet yasa kitabı demektir. Türkçesi, evet, budur. Tabii. Hikmet. Mecelle kitabımız piyasada da vardır, özdür. Şimdi burada, hı, bu mecelleden bu ayetler bağlamında hazırladığımız maddeleri, o maddeleri zikredeceğim. Evet. Bu ara yani müjdeyle şey yapayım, ilgilenen arkadaşlara, bu mecelle İngilizceye de çevrildi. Oo. Şu anda bütün dünyaya da Kur'an'ın hayat ilkeleri inşallah her çok tarafa güzel yaygınlaşacak. Allah razı olsun. Çok güzel bir hizmet bu. Allah razı olsun. Şimdi ben şöyle anlatayım. Hı. Kur'an'ın eğitim ve öğretimle ilgili getirmiş olduğu ilkeleri. Mecelle, evet, maddesi bunlar. Şimdi geçen de bir hukuk maddesinden bahsettiydik ya. Hı. Hani bir Kur'an'ın Nur suresindeki bir ayet, ha, evet, bir kanun teklifinden. Evet. Şimdi bazi izleyiciler bunlar biraz da ileri mi gidiyor falan da diyebilirler. Ama şimdi mecelle tabii toplum başka türlü anlaşılıyor. İman ve, evet, vicdan sorumluluğu duyan herkesin bunu yapma hakkı gayet ve mecburiyeti vardır. Evet, öyle olması gerekir. Ve hayat bu olduğu için bunu bilecekler, bunu görecekler ve görsünler istiyorum. Sağ olun. Şimdi bir okuyorum. Müslümanların devleti, ülke insanlarının aydınlanması, birey olabilmeleri ve sosyal, siyasal, askeri ve ekonomik yönlerden güçlenmeleri için gerekli yerlere eğitmen ve öğretmen göndermelidir. Allah gönderdiydi ya. Evet. Aynı şekilde. Hep Allah yollamayacak. Artık devlet. İnsan, şimdi tabii. Müslümanların devleti devlet. Bu işi üstlenecek. Olması gereken bu. Evet. Müslümanların yöneticileri eğitimde altyapı eksiklerini gidermeli. Donanımları eksiksiz sağlamalı. Eğitimde eşitlik ilkesi gereğince tüm fertlerin eğitimi ücretsiz yapılmalı ya. Ve cehalet ortadan kaldırılmalıdır Allah adına. Kadın, erkek, her insan öğretim görmelidir. Öğretim ve öğrenimler Allah adına olmalıdır. Yani insanlığa ve doğaya zarar vermeyecek ölçü ve çerçevede olmalıdır. İnsanoğlunun el attığı ne kadar bilim dalı varsa bunların tamamında bir zümreye değil tüm insanlığa hizmet edecek olan kadın ve erkek bilim adamları yetiştirilmelidir. Tüm insanlığa bak çok güzel evet. Vurgular bunlar evet. Öğretiler geçmişten ve güncel örnekler ile desteklenmelidir. Kur'an'da kıssalar var ya işte. Evet o kıssalar. Allah'ın dini insanlara duyurulurken şüpheye yer vermeyecek şekilde detaylı olarak ve her seviyede insanın anlayacağı sadelikte yol izlenmelidir. Evet. Şimdi biraz sonra onları da göreceğiz. Onu bu maddeden okuyayım. Çıkarcı çevreler insanların cahil kalmasını isterler. Tabii. Ve toplumun aydınlatılmasına gayret gösterenlere engel olmaya çalışırlar. Maalesef. Bu da iyi bilinmelidir. Toplumdaki bu insanlara boyun eğilmemeli, bunlarla mücadele edilerek bunlar mutlaka bertaraf edilmelidir. Evet. Aydınlatmak için görevlendirilenlerin güvenliği sağlanmalıdır. O güvenlik konusu çok önemli. Onu göndereceksin adamı. Evet. Evet. Öğretim verenler, toplumu aydınlatma görevini üstlenenler sabırlı olmalı. Evet. Karşıt sav ileri sürenlerden yılıp görevden kaçmamalıdır. Ki sürülecek mutlaka. Şimdi peygamberimize bu ileride net söyleyeceğiz bunu. Hı. Biliyorsunuz Yunus peygambere görev verildiği ya. Zaman o bu işi zor kaçmıştı ya. Evet. Resulullah da biliyorsunuz sakın onun gibi olma. Ki nereden bilecek Yunus peygamberi değil mi? Şimdi bugünün Müslümanlarına, bugün görevlilere mesaj geliyor. Mesaj o esasında doğru. Şimdi ilahiyat öğretimi uygun ortamlarda ve zamanlarda verilmelidir. Ortam. Gürültünün, kargaşanın olduğu yerlerde ve eğitim yarım kalacağı ortamlarda konu olarak tam olarak izah edilemez. Eğitim faaliyeti yapılamaz. Şimdi bunun doğru. Kaynağı da evet. Resulullah'a bu işin gece, Arap coğrafyasında gece görevi serinlik olarak verildi. Evet. Bir zamanda değil güneşi, mi? Güneşi, gölgesi, serinliği, onların sabah akşam toplanma yerleri vardı Safa, doğru. Merve tepelerinde. Orada toparlanırlardı da onun için uygun ortamlarda bu işi yapması istenirdi. Kimsenin olmadığı zaman evet, gitmenin kıymeti yok ki. Şimdi de yine eğitim öğretim uygun zamanlarda olmalı. Evet. Eğitim öğretimin hedefi insanlığın doğruyu bulması olmalı. Eğitim ve öğrenimde insanlara maddeye ve kula kul olmama ve tabiattaki dengeyi koruma bilinci verilmelidir. Kula kul olmaması tabii ki. Tabii toplum ki. Önderlerinin, bireylerin tüm haklarını gözetecek şekilde önlemler almalı. Toplum, önderlerinin, bireylerin tüm haklarını gözetecek şekilde önlemler almalı. Özellikle eğitimleri için tüm imkanları kullanarak geçmiş devirlerde yapılan hatalara düşmemelidirler. Okul, aile ortamı ve çevre insanın davranışlarını etkiler. Bu doğru. Nesil hem dünya hem de ahirette mutlu olabilmek için iyi yetiştirilmeli. Allah'ın koruması altına girecek meziyetlere sahip kılınmalıdır. Toplumların geleceğini devam ettirecek olan yeni nesiller, yaratılış fıtratlarının doğrultusunda yetiştirilmelidir. Yani evet, beyinler o fıtrata uygun olacak değil mi toplumda efendim? Toplumda yetimler, kimsesizler iyi yetiştirilmeli. İş ve istihdam sağlanarak herkesin kendi aşını yemesi sağlanmalıdır. Evet. Ahiret inancı insanlar arasında pekiştirilmelidir. Zira ahirette öldükten sonra hesap vereceğine inanmayan kimseler yetimi itip kalkarlar. Kalkar. İşsizi, yoksulu düşünmezler. Evet. Toplumsal sorunlara duyarsızdırlar. Gösteriş evet. yaparak destek verir görünürler. En ufak bir yardımın yoksula bile ulaşmasına engel olurlar. Evet. Onlara yazıklar olsun. Ahiret inancını konuda işlemiştik ne evet, kadar güzel. Evet, şimdi bunlar hep işlediydik evet, biliyorsunuz. Tabii. Bu eğitimle ilgili, bu Allah adına olma noktasının altında bunların hepsi gizli. Evet, bir Allah adına olmasının evet, içinde neler çıkıyor? Allah adına olmasının evet. altında evet. eğitimin, öğretimin hepsi ehemmiyeti. Burada gizli. Şimdi tabii ki şöyle bir şey var. Bu verdiğimiz noktalar ileride Kur'an'ın ayetlerinde çok mufassal olarak, detaylandırılmış olarak da zaten gelecek yer alır. İnşallah. Sayın Yılmaz bir kısa ara vermemiz gerekiyor. Tamam. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizi takip edin. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. İzleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İlk yarıda Sayın Araştırmacı Yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, Peygamberimize ilk inen sure, Alak suresinin giriş kısmındaki ikra kelimesinin anlamını açtı. Aynı şekilde devam edelim efendim. Buyurunuz. Evet. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah efendim. Alak suresinde 1. Necmin, yani 1 ila 5. ayetlerin Peygamberin görev bölümü atama kararnamesi olarak tanıtmıştık. Evet. İkinci bölümü var. O ikinci bölümünde ise anlatılan şey ifade kella ifadesiyle başlar. Kella çok enteresan bir edattır Arapçada. Buna rediya, yani karşıdakinin düşüncesini, fikrini kabul etmeme. İtiraz. İtiraz. Sözcüğüdür bu. Düşüncesi bilecek. Bunu kella deriz ki, bunu Allah biliyor şimdi. Tabii. Allah dediğine göre, bir başkası da muhatap olmadığına göre, bu nedir, nedir? Buna kafa yorduğun zaman bu hayır, hayır diye çeviririz ya. Bunu hayır, senin düşündüğün gibi değil. Öz anlamı bu. Kella deriz kısaca ama, ama hayır, bu senin düşündüğün gibi değil demektir bunun anlamı. Şimdi muhatap Resulullah olduğuna göre, başkasıyla da Allah'ın henüz bir muhataplığı, kimseye bir mesajı olmadığına göre Allah bu ifadeyi kime karşı kullanır? Bunu i̇çine, kullansa Resulullah'a, elçisine kullanır. İçinden geçeni biliyor. İçinden geçeni biliyor. Çok güzel. Değil mi? Peki içinden ne geçmiş olabilir? Varsayıma dayanacak bunu. Şimdi düşünelim, içinden geçmiş olabilir. Biz bilmiyoruz. Allah biliyor. Tabii, alemin bizatü sudur olan Allah'tır. Evet. Biz bilmiyoruz. Ama kella ifadesi ve ayetin devamına baktığımız zaman görüyoruz ki Resulullah'ın kalbinden niye peygamberlik, niye bu görev oluyor ki diye bir şey geçmiş olmalı ki Cenab-ı Hak hayır hayır senin düşündüğün gibi değil. Bu görev verilmeliydi, bir elçi seçilmeliydi. Gereksiz değil. Bu olay gereksiz değil, lüzumsuz değil, bunun bir gereği var. Bu açıklanıyor. Kellerden sonra bunu şöyle anlıyor çünkü. İnnel insane leyatta en ra'ahustana. Çünkü şüphesiz kesinlikle insan, bak insan, kesinlikle tuğyan eder, azar. En ra'ahustana. Kendisi ihtiyatsızlığına kani olduğu zaman, zenginliğine inandığı zaman, ben artık varsılım dediği zaman var ya, o artık kontrolden çıkar, o azar. Azar, kesinlikle azar. Bu kesinlikle azar. Azmaması mümkün değil yani. Şimdi insan, demek bu ki, insan dediğimiz zaman şöyle bir şey var. El insan sözcüğünün başında el takısı vardır. Evet. Onu ahit deriz. Ya belirli bir insana bu insan çok zengin olduğu için azdı anlamında çıkarabiliriz. veyahut da istiğrak deriz, onun teşmili umuma ait olmak üzere tüm insanlara genelleriz. Evet, evet. Böyle bir de teknik ayrıntı vereyim ben burada. Ama ne olursa olsun insan kendisini artık kimseye ihtiyacım yok zannedip böyle bir inanca kapıldığı zaman evet, o insan azar. O düşünce çok tehlikeli. Evet. Şimdi bunu Kıyamet Suresi'nde hatırlattıydık bir ayetle. Orada belil insan ala bel yuridul insanu liyefcura emame. İnsan kalan ömrünün hepsini hücurla geçirmek ister. Zevk-i sefa içerisinde ölmeyecek geçirmek gibi ister. Burada da buna değinilir. Burada şunu ifade edelim. İnsanın tuğyan etmesi diye bir ifade kullanılıyor. Tuğyan. Tuğyan geçiyor, evet, evet. Tuğyan sözcüğü haddi aşan, sınır tanımayan demek. Fücurun bir başka anlatım tarzıdır bu. Eş anlamlı din olabilir. İman örtüsünü yırtıp atar, sınır tanımayan, yani sosyal nizamlarda, sosyal kanunlarda hudut tanımayan, kendi kanununu kendi yapan, öyle diyelim. Güzel. Dinlerin koyduğu, toplumların koymuş olduğu kuralların hiçbirisini tanımayan adam, tanımamak demek tuğyan. Evet. Bunu yapan kişiye de tağut denir. Tağut. Aynı sözcükten. Evet. Bunu yapan insana da, bu inancı taşıyana da tağut denir. Ve yeryüzünde tağutun örneği Firavun'dur. Firavun örneği var. Öyle onun en şey yapılır. Örneği, tabii. Firavun bunun en büyük örneğidir. Arkadan Kur'an'daki geçen örneklerdeki insan veyahut da tuğyan etmiş, tağutlaşmış insanlar da işte Ebu Cehil'dir, Ebu Leheb'dir, evet, Velid bin Muğire'dir ki o çağın zenginleridir. Zenginleri. Bu zenginler kendi kurallarını kendisi koymuşlar. Firavun o dönem hani ne diyordu? Ben sizin ilahınız değil miyim diyordu. Ben sizin en yüce Rabbiniz değil miyim diyordu. Bunlar da Mekke'nin Rabları, yani toplumsal kuralları çiğnemişler, kendileri Rablaşmışlar, kendilerini Allah yerine koymuşlar. Şimdi çok enteresan bir şey var, Bakara suresinde Allah kimin dostudur, kimin yakınıdır ifadeleri kullanılırken, Allah müminlerin bir de Allah'ın karşıtı olarak da tağut gösterilir orada. Allah'a karşı tağut, evet, zıt. Orada tam zıttı, karşıtı olarak gösterilir. Tağutun, evet, kulları. Tağut da özetle diyecek olursak, Allah'ın kanunlarının karşısına kendine ait, kendi güç kullanarak, diktatörce, yani muktedir sıfatıyla kanunlar koyup, onun meriyette olmasını, onun yürürlükte olmasını sağlayan güçlü adamlar demek. Adam ve kurum da olabilir. Tabii bunu kurumlaştırabilirsin de. Evet. Kurum da olur, kişi de olur. Tabii ki yani. Bunlardır. Tağut da bunlardır. Şimdi bunlar, bu ayete baktığımız zaman, evet, bu ayette bunun kaynağı istina. İstina. İstina. Kendinin gelir, zengin olduğuna inanmış olması. Zenginlik biliyorsunuz mal mülk çokluğundan daha ziyade hiç kimseye muhtaçsızlığı ifade muhtaç eder. Muhtaç olmamak. Şimdi bunu Tebbet suresinde Ebu Leheb'in mal ve evladına güvenerek tağutlaştığının ifadesini görüyoruz. Evet. Orada var. Bir de Hümeze suresinde o ki, orada bir ifade vardı. Cema'a malen ve addedeh yahsebu enne malehu ahledeh. O malı topladı, üst üste yığdı. Zannediyor ki malı kendisini dünyada ebedi bırakacak. İşte evet, bu zihniyette olan adamlar tağuttur. Tağut ahirete de inanmaz ayetin devamında görüldüğü gibi. Onun için kanun nizamda tanımaz. Onun için toplumda buradaki verilen ifade şu. Ahirete dönecek olmasına rağmen, hesap verecek olmasına rağmen zenginler mutlak surette şımarabilir. Evet. Şımardıkları zaman şımarıklarının sonucunda kendi kanunlarını kendisi yapıp güçlerine dayanarak toplumun refahı ve huzuru için yapılması gereken davranışları yapmazlar. Evet. Çıkarları için yakarlar, yıkarlar, sömürürler. İnsanları kendilerine kul ederler. Ve bu toplumda değişik zamanlarda olur. Bunlar ne zaman olur? İnsanlar cahilleştiği zaman olur. Evet. İnsanlar bilinçsizleştiği zaman olur. İnsan kendi varlığının ne olduğunun bilincinde olmadığı zamanlar bunlar olur. Öyleyse bu tip zamanlarda Allah peygamber yolluyor. İşte peygamberimize kella denmesinin nedeni de buydu. Peygamber içinden geçiyor. İçinden bu geçiyordu. Neden peygamber yapıldım? Ya, için oldu bu iş? İnsanlığı, dediğim gibi insanlığı bu kaostan, bu fesattan kurtarmak için peygamber yapıldı. Evet. İnsanlara ötekine ölümlü olduğunu, malının mülkünün faydasını vermediğini, belki insanlara da senin bir varlığın var, Allah seni mükerrem yaptı, sen kendinden başkasını ilah, Rab, tağut edinemezsin, evet, bilincini vermek için. İşte eğitimde bu amaçlı olmalıdır. Eğitim bu amaçlı olacak. Evet, eğitimde, öğretimde bu amaçlı olmalıdır. Bu tağutların ayrıt inancı olmadığı kesin. Ama zamanımızdaki tağutları görüyoruz ki bazıları inanmış gibi görünüyor, münafıkçasına diyelim ona. Bu acaba ilerideki kendilerine sömürü sistemini devam ettirmek amacıyla mı mahtuf olabiliyor dersiniz? Yani şimdi, bu tağutlar mesela öyle görünüyorlar. Halbuki inanı olsa tağut olmaz zaten, değil mi? Hala yığıyor adam durmadan. Ve o yığmasına devam etmesi için 200'lük tabiri caizse öyle bir şeye giriyor. Şimdi efendim şöyle bir şey var. Evet. Bu reklam mantığı. Reklam. Şimdi bunu Maun suresinde inşallah böyle hani sırayla gittiğimiz zaman. Ha, orada işlenecek. Yani ahireti inkar etmesine rağmen salat icra ettiği, toplumsal yardımlarda bulunduğu, zihinler destekte bulunduğunu göreceğiz. Ama onlar yuravunen has. Onlar yuravun, hani riyakarlık yaparlar. Riyakarlık evet, yaparlar. Ona şimdi modern iktisatla nasıl tabir edeyim? Tulumbacılık tabir ediliyor. Tulumbacılık mı? He. Tulumba şimdi ama bu şey olarak bizim İstanbul'da tulumbacı dediğin zaman itfaiye. Yangın söndüren şeyle eski Osmanlı zamanındaki. O evet, demek değil. He. Şimdi hiç tulumba gördünüz mü? Biz bahçelerde falan vardı. Tamam. Evet, tabii. Şimdi tulumbayı çekmek için önce varırsın tulumbanın başına, ne yaparsın? Kurumuşsa su koyarsın üstüne. Ne biraz kadar korsun? Bir tas falan bir şey. Bir tas su koyarsın. Hı. Tamam mı? Bir tas suyu feda edersin. Ha, bak şimdi. Tamam, bir tas suyu feda edersin. Çok güzel. Ondan sonra da çek babam çek. Çek babam çek. Çek ya, babam çek. Ya ne kadar çek, güzel bir örnek bu. Ya tamam, Allah çek Allah. Çek babam çek. Bir tas suyu feda ediyorsun. Bir tas suyu feda edersin. Ondan sonra çek babam çek. Çek babam çek. Tonlarda da suyu çekersin işte. Ahirete inanmayan adamlar, anlatabildim mi? Tağutlar da evet, aynen bu tulumba işini yaparlar. Bu çok götürürler güzel bir örnek efendim. Götürürler toplumun gözüne biraz su verirler. Şu ondan örnek sonra, çok güzel bir örnek. Ondan şu sonra çeker dururlar yani. Ve evet, bunu bütün dünyada bu böyledir. Sistem aynı. Biz buna bir başka açıdan sus payı da diyebilirsin. Bir evet, dersin ki işte bu şöyle ya işte falan işte onu namaz kılarken gördüm, oruç tutarken gördüm, falan yere yardım ederken gördüm denir. Bunlar hep susturulur. Gözden yani yaşlar akıyordu falan filan. Ha, tabii tabii bunlar onun işin bir başka boyutu. Enteresan ya, çok enteresan. Onun için Müslümanların da tuğyanı, tağutu ortadan kaldırmasının yolu Allah adına yapılacak öğretim ve eğitimle mümkündür. Evet. Allah onun adına. Allah adına. Bu bak bu hiç unutulmamalı. Evet. En bunun önemli unsur en o. Şey unsur budur. Bu da Allah adına olmalı. Allah adına olmadıktan sonra da bunun herhangi bir kadri kıymeti şeyi söz konusu olmaz yani. Evet. O zaman tuğyanın zıttı ne oluyor? Takva mı oluyor o zaman? Tuğyanın zıttı tabii takva gelecek. Takva gelecek ileride. Şey şimdi bu surede, şimdi siz tabii suredeki geçen kavramları kelimeleri, şey tabii, yapıyoruz. Tabii ki. Alak suresindeki ilk gelen buradaki o surenin içerisinde işte kıraat, eğitim, öğretim vardı. Eğitim, öğretim. Tağut, tuğyan ifadeleri vardı. İstina ifadesi vardı. Tamam. Şimdi bunun arkasında salat, takva. Salat. Takva kavramları var. Bir de bunun altında bunu hatırlayacak olursak son ayetinde vescut vakterip. Secde et. Secde et de Allah seni yaklaştırsın ifadesi vardı. Allah'a en çok yaklaştıran şeyin sonunda secde değil olduğunda. Bu? Evet, en evet, sondaki, en, sonda, en son ayette vescut vakterip vardı. Secde ifadesi vardı. Biz bu bağlamda, yani bu surenin içerisinde Allah izin verirse secde, salat, salat, takva kavramlarını şey yapacağız. Bu ilkenin suri olduğuna göre burada da salat, yani bizim şu anda bildiğimiz namaz şeklinde salatın namazla alakası yok, olmadığını biliyoruz da. Bakın Kur'an'daki geçen, daha doğrusu evet. Kur'an'da falan demeyeyim ben. Arap dilinde evet. Arap dilinde salat sözcüğünün namazla uzaktan yakından alakası yok. Yok, evet. Bu bir proje gereği uygulandı. Söz tefsirler yazdırıldı. İşte ispatı bu şey da yapıldı. İlk inen surete. Daha değil gelecek. Mi? Onu değil inceleyeceğiz yani. İnşallah. O kendi bağlamında değil mi? O ıslahı onları da, uzun bir konu işlememiz gerekir. Evet, efendim, onu inşallah. Uzun uzun işleyeceğiz. Onu evet. Şey yapan. Şimdi biz burada kısaca şeye evet. Sığdıralım diye kalan programımıza. Tabii. En kısa olan secde sözcüğünden. Secde. Ha, secde evet. Kavramını ele alalım. Evet, o secdede şimdi namaz yakınında secdem oluyor. Vesjud ve aktarif. Secde et. Yaklaştırıl. Yaklaştırıl. Yani Allah seni yaklaştırsın buyurulur. Şimdi secde sözcüğü. Bunu hatırlarsanız geçmiş programlarımızda secde sözcüğünü çok ifade ettik. Ara sıra değindik. Öz anlamını söyledik. Ama detaylı olarak da bunun üzerinde duracağımızın da evet. Sözünü verdiğini. Melekleriniz secdesinden falan bahsetmişti evet, evet, evet. Değil mi efendim? Tamam. Oralardan geçmişti. Oradan. Güzel. Şimdi burada Allah nasip etti. Şimdi secde sözcüğünü sözcüğüyle birebir burada anlatalım. İnşallah. Secde sözcüğü Arap diline, bak Arap diline bedevilerin devesinin sahibi üzerine binsin diye boynunu gönüllü olarak uzatması demek. Deve boynunu uzatır. Sahibi devenin boynuna basar, onu merdiven olarak kullanır. Evet. Sonra da devenin sırtına biner. Deve onu tanıyor. Sahibini. Ha, deve onu tanır. Sahibi geldiği zaman boynunu uzatır. Sahibi de devenin boynuna biner. Yani boynuna basarak devenin üstüne biner. Boynuna bastırıyor yani, ha, bir de. Evet. Enteresan. Şimdi yani deveye binenler bilir. Deveye binmek için devenin boynunu merdiven olarak kullanmak lazım. Hani bak şeyi görmüşsünüzdür. Belki deve görmüş filmlerde falan. Deve gördük. Filler de hortumunu şey yapıyor. Hortumu uzatıyorlar. Hortumunu uzatıyor olabilir. İşte secdenin anlamı bu. Bir yönü daha var bunun. Hurma ağaçları, elma ağaçları, armut ağaçlarının meyveleri dolup meyveleri olgunlaştığı zaman onun sahibi gelsin kolay kolay toplasın gibi yani bu mantık çerçevesinde dallarının yere doğru eğilmesi de secde. O kök anlamı oradan çıkıyor secdenin. Evet. Şimdi, teslim oluyor al beni. Ha, bu teslimiyet. Bu teslimiyet boyun eğiş demek. Teslimiyet gösterme demektir. Şimdi bunu baktığımız zaman, yani işte melekler secde eder dediğin zaman, namazdaki gibi, hani götür de, hani alnımızın yeri değmesi şeklinde. O demek değil. Değil. Onu başka bir şimdi, kelimeyle, har bunu, mı demiştiniz? Şimdi şöyle bir şey var, o har sözcüğüyle ifade har, edilir. Har, değil mi? Har sözcüğü de, onu da anlatayım, bu yere kapanmak evet. Sözcüğü, harare sözcüğüyle ifade edilir. Harare. O da bu şekilde yavaş yavaş vesaire falan yere kapanmayı ifade etmez. Har sözcüğü de ses çıkarma demektir. Düşen bir taşın ses çıkarması, suyun böyle şelalenin sesi, yere suyun düştüğü zaman ses çıkarması gibi anlama gelir. Evet. Har sözcüğü de direkt olarak hem öyle bir şey ki heyecanlı bir haşmet karşısında kendini insanın ses çıkaracak ölçüde yere atması demek. Haşyetle birlikte. Haşyetle birlikte yere atması demek. Merasimle yere eğilmenin harla da alakası yok. Yok. İşte Kur'an'da har sözcüğü kullanıldığı zaman, bak har sözcüğü kullandığı zaman biraz sonra o ayetleri birkaç tanesini vereceğim. Orada da ayakta duruyordu, dizini büktü, yavaş yavaş eğildi de yere kapandı. Yok, o sözcükte de o anlam yok. Atacak kendini yere. Heyecandan duyduğu şeyden kendini atabiliyor mu? Her sözcüğü de işte o. Riyasız bir şekilde. Evet. Evet. Bunu Musa Aleyhisselam'da görüyoruz. Cenab-ı Hak hani sen beni göremezsin diye hani o bir mükaleme var orada bir şey var ya. Oradaki şeride o da korkuyla yere atar. Attı. Bunu şey yapar. Onun dışında her sözcüğünü nerede göreceğiz biliyor musun? Nerede görüyoruz? Kur'an'ı tanıyan ehli kitap bilginler var ya. Ehli kitap olan. Ehli kitap, Kur'an'ı tanıyan, Kur'an'ın incelemiş hak kitap adam. Olduğunu bak, bilen. Ya Kur'an'ı incelemiş, bakmış, etmiş şöyle. kitabın azameti karşısında adam heyecan Allah demiş, kendisini yere atmış. İşte mümin. Evet. Tamam mı? Her sözcüğü de bunu ifade eder. Şimdi bunu nerelerde, hani şeyini söyleyeyim, her sözcüğünü ifade edeyim. Meryem 58'de bunu görüyoruz. Yine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman Harru sütceden ve bükiyedü, ağlayarak, anladın mı? Teslimiyet üzere kendilerini yere attılar. Tamam mı? Yusuf suresine geçiyor değil mi? Bu şimdi şeyde. Ayrıca Seyde suresinde var. Şimdi Harru sütceden diye bak. Hem har sütceden, bak hem boyun ederek hem ikisini hem birden. Sütceden, tabii, ikisi tabii, geçiyor. Tabii, tabii. Şimdi yine İsra suresinde, yine ehli kitabın bak. Bak ne güzel ifade edilir. Orijinaliyle vereyim. Kul aminu bih ve la tu'minu. İnallaha innellezine utul ilme min qablihi iza yutla aleyhim yahrruna lil ezgani sucde. Bak evet, buradaki orada ifadeye bak yani. Şimdi daha önce kendilerine kitap verilenler. Yani Yahudi, Hristiyan bilginleri var ya. Bilginleri. Onlar kendilerine Kur'an onlara okunduğu zaman onlar boyun eğip teslimiyet göstererek çeneleri üstü kapatıyor. Çeneleri üstüne. Evet, şey yapın, heyecanlar evet, öyle bir hale geliyor ki atıyor kendisini. Halbuki bizim bildiğimiz secde çene yere değmiyor mesela, evet, değil mi? Hayır, secdenin bunu, üstüne bir ibaresinin önemi olması bak, lazım. Bak burada hepsini secde ederek diyor. Boyun teslimiyet göstererek. Evet. İkisi bakın Müslümanlar yanılmasın, aldanmasın diye Cenab-ı Hak iki sözcüğü ayrı ayrı bir arada kullanır ki hem karıştırmasınlar. Şimdi o hani secdeyi namazda yere eğilme anlamında alacak olursak bu sözcüğün bir tanesi Kur'an'da ayetlerde fazlalık olur. Fazlalık olur. Fazlalık olmayacağına göre. Tamam, fazlalık olur. Değil mi? Tamam mı? Hem secde diyor hem de har diyor mesela. Aha. Yere kapanma ifade, evet, ikisini birlikte ifade şimdi, ediyor. Şimdi evet, bunları har sözcüğüyle evet, olduğunu ifade ettik şimdi. Bunun dışında zamanımız da çok kısaldı, bir toparlasak o zaman mı acaba? Şöyle anlatayım. Ha. Kısaldıysa evet, çok kısa. Kur'an'a baktığımız, hı, zaman secde sözcüğünü ilk defa şey bu anlamda şöyle anlatayım. Hı. Yusuf suresinin girişinde, hı, Yusuf peygamber gördüğü bir görüntüyü babasına anlatır. Evet. O yıldız meselesi. Ha, ay, güneş, yıldızlar. Hı. Ve onları anlatırken Yusuf peygamber onları bana secde eder gördüm der. Evet. Ha, secde eder bana teslimiyet gösterir. Değil mi? Bana boyun eğer benim istediğimi yapar gördüm der. Yoksa bunun anlamı bu. Tabii öyle anlaşılması şimdi lazım. Bu ayet teslim biliyorsunuz oldu. Daha sonra, hı, daha sonra Yusuf peygamberle babası, kardeşleri buluştuğu zamanda da topluca onun geliyorlar. Topyekun şey yaptıkları zaman Yusuf peygamberin karşısına, hı, vardığı zaman babası Yakup'un ve kardeşlerinin Yusuf'a secde ettikleri. Evet. O yanlış anlaşılıyor. Sanki babasını gibi oğlunun karşısında hayır, izah edemiyor artık insan. Bunun anlamı, hı, şu. Ya. Onlar oraya vardığı zaman Mısır'a Yusuf peygamberin kontrolüne girdiler. Onun himayesinde bulundular. Artık, bu devlet içerisinde. Onun hukuk devleti içerisinde onu yaşamaya başladılar. Ya o anlama gelmesi lazım. Gelmesi lazım değil. Değil mi? O yani. Yani o ama yani. Şimdiye kadar şöyle anlıyorsa babası oğluna secde ediyor gibi anlaşılıyor da tabii, o bakımdan. Şimdi işte Yusuf yüzde bu evet, anlatılır. Onu da böyle çok güzel anlattıktan açıklama sonra evet, size başka bir de İsrailoğullarının Araf, hı, suresinde ve Ra bu suresinde son listemiz olsun da evet, şey yapılan bir ifade var. Araf suresinde bak mesela 161'de. Ve bir zaman onlara şu kente yerleşin ve orada dilediğiniz şeyleri yiyin ve hıtta günahlarımızı bağışla deyin, hı, ve teslim olmuş olarak kapıdan girin. Hı. Bak vedhulul bâbe sütçeden. Yani o kentin kapısına vardığınız zaman secde ederek, secde girin, ederek girin ifadesi var. Yani bunun anlamı o kapıya vardığın zaman bir yere kapan, yeri öp, anladın mı? Değil. Bunun anlamı o değil. Saçma şimdi olur zaten. Şimdi bunlar anlatılırken denilen şey şu. O ülkeye vardığın, hı, zaman onların kanununa teslim olacaksın. Kanunlarının, nizamlarına uyacaksın. Tamam. Oraya vardığın zaman kendi orada anormal bir şekilde hissettirmeyeceksin. Evet. Bak çok güzel bir anlatım. Bunun tarzı şeyi de bu. Evet. Şimdi bir de tesiri secde vardır. Tesiri secde, tesir demek musahhar kılmak ki, hı, yaratılış özelliği. gereği sürekli secde halinde bulmak. Bunda Kur'an'ın değişik ayetlerinde yerde gökte ne varsa Allah'a secde eder. Evet. İşte ağaçlar, bitkiler secde eder. Evet. İşte melekler secde eder falan. Bunlar tesiri secdedir. Bunlar secde edecek ölçüde yaratılmış varlıklardır. O şekilde yaratılmıştır. O şekilde yaratılmışlardır. Güneş, ay, yıldızlar. Buna bu önemli. Bunun tersi. İşte ay sürekli insana secde etmekte mecburiyetten. Cenab-ı Hak o özellikle yaratmış. Evet. Evet. Ay ona göre, yıldızlar ona göre. Evet. Bir de tesir-i secde vardır. Bunu da bu şekilde bağlamış olalım. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler sağ olun. Için. Bundan çok sonra sağ olun. Da secdenin devamı mescit sözcüğüne girelim. Öbür çünkü, şeyde programda yani, mescit sözcüğüne girelim. Da mescit olarak girelim inşallah. İnşallah. Pek çok İzleyicilerimize teşekkür ve saygılarımızı iletiyoruz. Sağ olsun. Sağ olsun. Değerli izleyenlerimiz, bize ayrılan süremiz sona erdi. Allah'a emanet olunuz efendim.